Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Merhaba Bikem. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Merhaba, günaydın. Günaydın efendim. Bugün Hallucination'la açtık. 2 sene önceki bir parçaları Şubat 26 2020'den Landback parçanın ismi. Bizim de burada sıklıkla dile getirdiğimiz bir konu zaten. Bu Giddy Beat ve Northern Voice'le birlikte yaptıkları bir mix bu. Hallucination bizim aynı zamanda A Tribe Called Red'imiz. Onların böyle daha genişlemiş bir versiyonu, bir grup DJ. Aslen 2 tane DJ. Bunlardan bir tanesi DJ Shab. Bizim de burada sıklıkla çaldığımız DJ'lerden bir tanesi kendisi. Bu parçanın özelliği şu. Bunu 2020'de yayınladıkları zaman bu DJ grubu, konsorsiyumu öyle söyleyeyim, bunu aslında Vesuvetenler için yayınladılar. Ve şöyle de bir açıklama yaptılar parçanın altına. Ben hatta sıcağı sıcağına hemen parçayı bizim dinleyicilerimize Diken Kaya hashtag'i altında tweetleyeyim. Onlar da dilerlerse kendi zamanlarında dinlemeye devam edebilirler. Biz özerk indijen topraklarına RCMP'nin yani Kanadalı Atlı Polisi'nin ve Coastal GasLink boru hattının işgalinin karşısında duruyoruz. Biz Vesuvetenlerle birlikte duruyoruz ve onların tarihsel şeflerinin yanındayız. Biz bu mücadele için savaşan bütün insanlarla birlikte duruyoruz. Böyle bir açıklama yaptılar ve dediler ki bu parçayı alabilirsiniz. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İstediğiniz promosyon, tanıtım, her şeyde Vesuvetenleri ve buradaki mücadeleyi ya da kirli yakıtların iklime olan etkilerine karşı sürdürülen mücadelelerin herhangi birisini desteklemek için bunu kullanabilirsiniz dediler. Zaten detayları da az önce gönderdiğim linkte, YouTube linkinin altında yazılı. Bu çok güzel bir şeydi. Aynı zamanda bir actionnetwork.org'dan da bir para toplama kampanyası, fundraising kampanyası vardı. Fon toplama kampanyası ve bu Unistoten kampına gidecek yardımları desteklemek amaçlıydı. Ama artık zaten öyle bir şey ki yani bu insanlar, bu mücadeleyi veren insanlar tek bir noktada mücadele etmedikleri için eğer bir yerde fonlar fazla birikiyorsa ve diğer halkların ona ihtiyacı varsa bir şekilde kanalize edilebiliyor. Hiç kimse burada paranın üstüne oturup palazlanmıyor günün sonunda. Dolayısıyla bunun da bilincinde olan insanlar ellerindeki artan 3 kuruşu da buraya yatırmaktan imtina etmiyorlar. Bu da müthiş bir dayanışma örneği aslında. Ve neden biz bugün tekrardan Landback'e geri döndük? Çünkü Andean Collective, biz onları daha önce de burada yer vermiştik. Kendileri tamamen indijen tabanlı, yerli tabanlı Amerika'da bulunan bir oluşum, bir sivil toplum örgütü. Çok inanılmaz profesyonel bir yapıları var. Başka sivil toplum örgütlerine de fon yaratıyorlar aynı zamanda. Çok ciddi pazarlama kanatları var. Çok önemli bir tanıtım kanatları var. Bunların başında Nick Tilson var. Nick Tilson'ı biz nereden tanıyoruz? Daha önce tutuklandı kendisi. Standing Rock'a ve Vesuvetenlere ve kirli petrole karşı verdiği mücadele sonrasında. Hatta Nick Tilson tutuklandığı zaman çok ciddi dışarıda protestolar ve eylemler oldu. Hatta onun da beraberinde, tabii bunlar bir grup olarak tutuklandılar. Onların da tutuklu bulunduğu karakolun binasına dışarıdan projeksiyonla Landback yazıldı falan. Biz bunların hepsini anlattık. 1-2 sene önceki hikayeler bunlar. Nick Tilson inanılmaz aktif bir insan. Ve her zaman ön planda tuttuğu sözlerinden bir tanesi. Ben söylem lafını sevmiyorum bu arada. Herkes aşağı yukarı söylemlerde bulunuyor. Mankenler söylemlerde bulunuyorlar. Politika. O yüzden ben sözleri demek istiyorum izninizle. Bu da benim nacizane bir katkım olsun. Nick Tilson'ın en fazla kullandığı laflardan bir tanesi environmental justice, yani çevresel adalet. Bu çok önemli ve artık bilime de yansımış bir şey. Bilimsel araştırmalara da yansımış bir şey. IPCC'nin raporlarında, Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin yayınladığı raporların içerisinde de yer alan bir şey. Bizim de burada dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştığımız bir şey. İklim adaleti, yani climate justice, environmental, çevre adaleti nedir? Çevresel ırkçılık nedir? Bunları biz zaten Diklanka'ya kapsamında anlatıyoruz. Tanımlarından da anlaşılabileceği gibi eğer siz sessiz, güçsüz, yalnız ve fakir bir topluluksanız ve üzerinize bir konsorsiyum çöküp sizin orada toprağınızdaki kaynakları, sizin normalde onlarla birlikte yaşadığınız kaynakları, bunlar sadece kirli yakıt olmak zorunda değil, ormanlarınız olabilir, biyoçeşitliliğiniz olabilir, bitki örtünüz olabilir, akarsuyunuz olabilir, gölleriniz olabilir. O kaynakların üzerine çöküyorsa, çünkü siz onlara karşı ses çıkaramayacak kadar güçsüzsünüz, herhangi bir adalet savaşında onları yenemeyecek kadar güçsüzsünüz ve sizin üzerinize bu konsorsiyumlar çöküyorsa, o zaman orada bir çevresel adaletsizlik vardır. Nicholson'ın da başından beri söylediği şey zaten bu nosyon. Environmental justice ve aynı zamanda climate justice. Biz Ladonna'yı da hatırlarsınız, o da environmental racism'i, yani çevresel ırkçılığı ön plana çıkarmıştı Diklanka'yı hareketi sırasında ve bununla ilgili de Guardian'a bir tane makale yazmıştı. Andean Collective'de bütün bunların üzerinden daha da artık görünür hale gelen, daha da ön plana çıkan bir sivil toplum kurumu. Dediğim gibi çok başarılılar. Hatta bizim burada ne yaptığını anlattığımız Cheyenne River Youth Project, yani Cheyenne River'daki, Güney Dakota'daki gençlere yönelik indijen bir proje var. Onların da bir numaralı finansal destekçileri son birkaç yıldır. Şimdi bunlar bir rapor yayınladılar. Bu rapor 22 Mart'ta yayınlandı ve çok belki de yapıldığı günden itibaren yayınlanan en kapsamlı DAPL raporu. Yani Dakota Access boru hattına yönelik bu süreç içerisinde oradaki Army Corps'un, yani ordunun nasıl bir tutum içerisinde olduğu şirkete karşı, oradaki çevre etki değerlendirme raporu hangi şartlar altında çıktı? Bunlara yapılan itirazlar sonrası bu rapor şaibeli bir duruma düştüğünde neden oradaki operasyon durdurulmadı? Ve bütün bu süreçler içerisinde teknik altyapı ne durumdaydı boru hattında ve nasıl sızıntıları oldu? Şimdi biliyorsunuz, hatırlayacaksınız, 2018 yılında, hatta 2019 yılında yürürlüğe girmiş. Ondan sonra da 2021 yılında artık, ya 2020-2021 yıllarında artık içinden yakıt akmaya başlamış bir boru hattından bahsediyoruz. Ve bu boru hattının en büyük, buna karşı yapılan, getiren en büyük argümanlardan bir tanesi, gene hatırlayacaksınız, Diklanka'nın, yani bütün indijen toplulukların, dünyanın her yerinden gelen yerli toplulukların birlikte durdukları ve başka insanların da onlara destek verdiği o büyük gösterinin, büyük buluşmanın hemen dibinde inşası başlayan ve yürütülen ve sonunda da aktif hale gelen bu boru hattının en büyük özelliklerinden bir tanesi, sulak alanların altından geçiyor olması ve herhangi bir sızıntıda da o bölgenin içme suyunu ciddi oranda zehirleme potansiyelinin ve riskinin bulunmasıydı. Ve biz bu spillerin, yani bu sızıntıların olduğunda, zaman içerisinde bu haberleri de burada Diklanka'ya da yayınladık. Yani dolayısıyla burada bir endişe vardı. O endişenin haklı bir gerekçesi vardı ve vücut buldu. Şimdi bu rapor bütün bunların hepsini detaylandırıyor. Fakat çok önemli bir şeyin daha altını çiziyor. O da şu: buradaki en büyük çatışmalardan bir tanesi, yani fikri çatışmalardan bir tanesi aslında ve yerli halkların ayağa kalktığı şeylerden bir tanesi Oahe Barajı'ydı. Oahe Barajı hemen kuzey doğusundaydı Standing Rock, yani Diklanka'ya rezervasyonunun. Ve burada işte nehir geçişleri ve baraj altı geçişleri, bu tarz büyük projelerin, öyle söyleyeyim, geçişleri söz konusu olduğu zaman devreye ordu giriyor. Yani US Army Corps giriyor ve onların mühendisleri giriyor. Burada çevre etki değerlendirme raporları tekrardan yapılmak zorunda kalıyor. Özellikle bu spesifik alanlar için. Ve bu buradaki çıkan raporda defalarca karşı konuldu, kritikle karşılaştı. Yani çok çelişkili bir şekilde vücut buldu. Ondan sonra iptal edildi. Yani tekrarlanmasını istendi mahkeme tarafından vesaire vesaire. Biz bunları da gene burada anlattık. Bu raporun özelliği, yani geçen hafta yayınlanan bu raporun özelliği şunun altını çizmesi: biz artık diyor bu barajın altından geçen boru hattının, yani o kısmının, diğer yerlerde Sonoco'nun inşa ettiği bu boru hattının sızıntı yaptığını biliyoruz. Bunları zaten belgeledik, raporumuz içerisinde mevcut. Ama daha da korkuncu, tam olarak Oahe barajının altındaki sızıntıların ne kapasitede ve kaç kere olduğunu tespit edemiyoruz. Bu korkunç bir şey. Yani baraja da sızabiliyor. Sızmış olabiliyor ve haberimiz yok. Müdahale edilemiyor. Çünkü orada bir sızıntı olup olmadığından kimse haber alamıyor. Yapılan, yani inşa şekli bu şekilde. Hani ne olur, debi kaybı olduğu zaman bir yerde sızıntı var, her yeri kontrol edersiniz. En son belki barajın altına izole edersiniz ama bu ciddi bir vakit kaybı ve o zamana kadar da çok ciddi oranda sızıntı gerçekleşmiş olabiliyor. Vesaire. Yani burada bu şeyle alakalı, Dakota Access boru hattıyla alakalı 2017 yılından beri süre gelen bütün araştırma, soruşturma, dava süreçleri, hepsini derleyen, toparlayan çok kapsamlı bir rapor. Ve gene bu raporun altında da Nick Tilson'ın isminin olması, bu da bence kayda değer ve Landback hareketinin en büyük savunucularından, yürütücülerinden, en seslisinde kendisi olmasından ziyade ben de Hallucination'ın Landback şarkısını burada çalmayı uygun gördüm. Şimdi bu bizim bugünkü Dikilen Kaya'nın ilk bölümüydü. Raporun ismi de şu. Ayrıca ben bunu programdan hemen sonra tekrardan tweetleyeceğim. Bunun basın açıklamasını, oradan linklere de ulaşabilirler dinleyicilerimiz. Hatalı infrastructure, hatalı altyapı ve Dakota Access boru hattının impactları, yani etkisi. Şimdi bu güzel bir gelişme. Şöyle, bu kadar profesyonel, bu kadar, bu bir white paper, beyaz, yani şöyle söyleyeyim, akademisyenler tarafından yapılmamış fakat akademik görüş alınarak hazırlanmış bir rapor. Dolayısıyla bence böyle bir şeyin bu konsorsiyumdan çıkması, NDN Collective'den çıkması da aynı derecede önemli. Çünkü uzun zamandan sonra, yani yüzyıllardan sonra ilk defa şu 10 yıllık dönemde, şu 5 yıllık hatta dönemde yerli halklar bu kadar görünürler artık. Politikada yerlerini alıyorlar, İçişleri Bakanlığındalar, STK'ları çok kuvvetlendi. Alttan gelen ama çok kuvvetli ve çok stabil bir dalga bu. Ve birçok, yani tam şu iklim krizinin artık böyle fırtınanın gözünde olduğumuz günlerde de çok ihtiyacımız olan bir şey. Ve bilim, akademi dünyasında da kendini sıklıkla gösteriyor. Ben bugünlerde bir çalıştaya katılıyorum. Bu yangınlarla alakalı ve yangın ekosistemleriyle alakalı. Orada misal, iki gün önce gene bu yerli, yangına yerli yaklaşımının detaylarının açıklandığı bilimsel bir çalışma paylaşıldı. Bunları da başka bir bölümde anlatalım, ki bence çok önemli bir konu bu indigenous burn dedikleri, yani yerli kabilelerin seneler boyunca kontrollü yangınlar çıkartarak oradaki ekosistemi değiştirmek pahasına daha büyük yangınların önünü kesmeleri. Evet, bu da, yani sözünü keseyim şu anda bir saniye için izninle. Bill McKibben'ın son New Yorker'da yayınladığı çok kapsamlı 26 sayfalık New Yorker tarihinin en uzun makalesinde de aynen bu, işte böyle bitiyor makalesi. Artık bir şeyleri yakmaktan vazgeçmeliyiz ama yakmayı durdururken de kontrollü yangınları, yerlilerin dilindeki bilgisine, kadim bilgisine dayanan kontrollü yangınların asıl yangınları önlemekteki büyük rolünü anlatıyor. Çok önemli bir noktaya. Bu web site'ımızda da yayınlayacağız çevirisini belki bugün. Hı hı. Ondan da bahsediyor. Bu vesileyle onu da hatırlatmış olayım. Tabii, yok, bu çok önemli bir konu. Ben o zaman programın hemen bitiminde bir link daha paylaşayım Twitter üzerinden. O da aynı şekilde Kanada'da artık bu indijen yangın pratiklerinin nasıl yerel politikalar çerçevesinde ele alındığından bahsediyor. Yani şimdi burada şöyle bir şey var Ömer Bey. Yani biz burada Akdeniz ekosisteminde yaşıyoruz. Akdeniz ekosistemi bir yangın ekosistemi ve yangın Akdeniz ekosistemi için tahribat demek değil aslında. Onun tekrardan yeşermesi, tekrardan hayat bulması demek. Biz burada asıl tahribatı yangın sonrası uyguladığımız politikalarda yapıyoruz sisteme. Oradaki yanmış ağaçların kesilmesi, bölgeden alınması, tırnak içerisinde bölgenin temizlenmesi aslında oranın ölüm fermanı. Onların orada bırakılması gerekli. Ki ondan sonra onların yeşerdiği dönemlerde doğa tekrardan yeni bir sistemin başlangıcında yer alabilsin. Şimdi burada yaptıkları şey şu, bizden farklı olarak. O bizim maruz kaldığımız büyük yangını engellemek için küçük ve kontrollü yangınlar çıkartıyorlar. Böylece ekosistem değiştirilmiyor insan eliyle. Yani bir nebze değişiyor. Evet, belki bu kadar sık yangın çıkmayacak bir bölgede. Zaman içerisinde türler ona adapte olmak zorunda kalıyor. Ama en azından çok büyük ve çok geniş alanı kaplayan şiddetli yangınlar ve sonrasında yapılan yanlış pratiklerle ekosistem daha da büyük tahribatla karşılaşmıyor. Bunları biz dediğim gibi bir sonraki bölümde daha detaylı olarak bu yani indijen yangınlarını, yerli yangınlarını, kontrollü yangınları konuşuruz. Zaten konuşalım da çünkü artık yavaş yavaş o döneme yaklaşıyoruz. Yaz ayları önümüzde ve Türkiye'de dediğim gibi Akdeniz ekosistemi burada da bu tarz şeyler tekrar tekrar yaşanacak. Bunlara alışmalıyız. Sadece doğru pratiklerle ve doğru yaklaşımlarla ekosistemleri destekleyecek, onları daha fazla tahrip etmeyecek politikalarla bunları karşılamalıyız. Şimdi çok önemli bir gezi var bu hafta. Bir grup First Nation yani ilk ulus şeysi, reprezentatifi öyle söyleyeyim, temsilcisi Pope Francis'i, Papa'yı ziyaret etmek için Vatikan'dalar. Francesco'yu, evet. Evet, APTN de onların peşinde, çok renkli görüntüler oluyor. Fakat bütün bu rengarenk görüntülerin arkasında inanılmaz bir delegasyon var. Yaklaşık 20 kişilik bir delegasyon. Hepsi Kanada'daki farklı indijen yerli kabilelerin temsilcisi. Cree'ler var, Métis insanların farklı bölgelerden temsilcileri var. Ondan sonra Tlingit ulusundan insanlar var, Okanese'lerden var da var yani. Ve Kanada'nın her bölümünü bir şekilde temsil ediyorlar. Bu ziyaret şu açıdan çok önemli. Biliyorsunuz Camp Loops gibi Kanada'da yatılı okulların bahçelerinde keşfedilen çocuk mezarlıkları ve bunların arkasında yatan o facia hikayeler sonrasında artık daha somut adımlar atılması gerektiğine inanan indijen uluslar Papa'dan aslında özür dilemesini istemişlerdi. Yani bir şekilde bu konuyu hiç olmazsa kabul etmesini ve bu konuyla ilgili bir özür yayınlamasını talep etmişlerdi. Fakat Papa bu konuda bayağı sağlam bir şekilde ayak sürmüştü. İşte kıvrıldı, büküldü falan bir ton şey. Biz bunları biraz burada anlattık, çok detaylara girmedik ama şimdi önemli olan şey şu: bu mezarlıklar Katolik Kanadalı yerli okullarının bahçelerinde bulunuyorlar. Dolayısıyla aslında eğer Katoliklerin en başındaki, en tepesindeki kişi Papa'nın kendisi ise Papa tarafından formal bir özür hakkı da doğuyor. Fakat Papa da diyor ki yani bu birebir beni ilgilendiren, evet çok zor şeyler yaşadınız falan filan. Yani evet çok endişeliyim. Hani vardır ya, endişe duyuyorlar bu konularda. Fakat yani bu birebir benim yapacağım bir şey değil diyerek sürekli konunun etrafından dolaşıyordu. En sonunda baktılar olacak gibi değil. İndijen ulus temsilcileri Mete halkının da liderliğinde. Bu arada Mete halkının halklarının daha doğrusu başında Cassidy Caron diye bir kadın var ve ilk defa olarak 18 yıllık böyle bir şey dönemi, liderlik dönemi vardı orada Cassidy öncesinde. 18 yıllık bir lider sonunda aşağıya indi ve yerine Cassidy Caron geldi ve bütün Mete uluslarını şey yapan, temsil eden kişi haline geldi. Genç bir kadın, inanılmaz aktif bir kadın, müthiş birisi. Cassidy'nin oraya gelmesi de işte bütün bu hareketleri biraz daha, yani taze kan geldi ve biraz daha canlı bir hale getirdi ve dolayısıyla bu delegasyonun Papa'nın karşısına çıkmasına kadar geldi iş. Delegasyon bunu içerisinde... yakından takip edelim tabii, yani çok evet. Ne zaman görüşme olacak, tarihi belli. Görüşmeler başladı, sürüyor. Bugün bir görüşme daha var. Bu arada görüşmeler, yani şeyin içerisindeki, delegasyonun içerisindeki kişilerden bir tanesi bir Dene kadını. Dine ya da Dene. Fort Nelson'dan, Fort Nelson ilk ulusundan, Kuzey British Columbia'dan. Bu Taylor Ben Sakoza ismi, 26 yaşında ve bu kadının en önemli şeylerinden bir tanesi, kalifikasyonlarından ya da özelliklerinden bir tanesi, bu delegasyonda da yer alma sebeplerinden bir tanesi, hem annesinin hem babasının bu yatılı okullardan bir şekilde sağ çıkabilmiş olması, yani survivor olması. Artık gerçekten sağ çıkabilme kelimesini kullanmak gerekiyor. Yani mezun olmak falan demiyoruz maalesef. Ölmeden buradaki sürelerini, bu açık hava hapishanelerini olduğunu anladığımız yerdeki sürelerini doldurduklarını anlıyoruz. Şimdi burada bazı aslında bu delegasyon öncesinde, yani bu delegasyon Vatikan'a gitmesi öncesinde bazı başka haberler de çıkmıştı. O da şöyle, gene Kanada'daki şeylerden bir tanesinin, rahiplerden bir tanesinin çocukları taciz ettiği haberleri. Yani din eşittir güç eşittir taciz şeysinde, düzleminde giden bir fonksiyon var burada. Tabii her rahip tacizci değil, fakat o dinin ve mecburi o kiliselere gitmenin, ondan sonra da orada tacize maruz kalmanın gibi böyle bir şeysi de var aynı zamanda. Takip edelim tabii. Ben bir de şey ekleyeceğim, süreyi de geçmek bitirdik herhalde, ama bir şey de belki, Mete halkı dedin değil mi? Evet, Mete halkı. Mete, orada çok küçük bir parantez açayım. Şimdi Mete halkı derken aslında iki farklı şeyden bahsedebiliyoruz. Biz burada ikincisinden bahsediyoruz. Birincisi, Fransız ticaret şeyleri, grupları geldiği zaman Kuzey Amerika'ya, yani Kanada tarafından giriş yaptıkları zaman, bu kürk ticareti döneminde oradaki farklı indijen halklarla birleşmelerinden sonra, yani oradaki gelen Fransız erkeklerin indijen topluluklardan kendilerine eş seçip çocuk yapmaları sonucunda ortaya çıkan o işte melez topluluğa da Meti deniyor. Fakat buraya giden Meti halkı, bunlar aslında çok farklı bir alana yayılan, farklı kabileleri de kendi içerisine alan bir üst ulus. Biz burada ondan bahsediyoruz. Evet, ben de şimdi şeyi tam bağlayacağım, işte Bill McKibben'ın son derece çarpıcı makalesi. Umudun da yeryüzünde yenilenebilir enerjinin hem mümkün hem de ucuz olduğunu ortaya koyan, umudu da barındıran makalesinin sonunda da tam da işte gene Mete halkının bir üyesi olan Kanada Orman Servisi'nde çalışan Amy Cardinal Christianson'dan bahsediyor. Ve diyor ki Christianson Mete halkından, şu anda gördüğümüz şey kötü yangın. Yangını araziye geri döndürmekten bahsettiğimizde iyi yangından bahsediyoruz. Bir defasında yaşlı birisi bunu yanında yürüyebileceğin düşük yoğunluklu bir yangın olarak tarif ettiğini de duydum diyor. Yani yakıcı alevlere karşı doğal yangın boşlukları yaratan mozaik gibi bir yangın, vahşi yaşamın gelişebileceği çayırları açan yangın, yangın toprağın ilacıdır demiş ve kültürünüzü yerine getirmenize izin veriyor. Esasen bu da dünyada varoluş sebebiniz diyor. Bundan kesinlikle, daha bir şey kesinlikle. olamaz. Ve ufacık bir son şey de ekleyelim oraya, bilimsel bir ekleme de yapalım, öyle söyleyeyim. Şimdi burada yangın var, yangın var. Yani bazı yangının derecesi çok önemli ve bu kontrollü yangınlarda o yangının tahribatını maksimuma getirecek dereceye ulaşmalarının önünü kesiyorlar. Evet. Yani burada yangın belirli bir derecede kaldığı için orada daha farklı bir şey, disturbance oluşuyor. Buna biz tahribat diyoruz Türkçe, ama disturbance aynı zamanda ekolojinin de olmazsa olmazlarından bir tanesi ekosistemler kapsamında. Fakat kontrolsüz yangınlarda, yani bu bizim bu yaz yaşadığımız yangınlarda ne oluyor? Sıcaklık öyle seviyelere çıkıyor ki onun geri dönüşü olmuyor artık. Yani o yüzden kontrollü yangın ya da kontrolsüz yangın, iki yangından birisini seçin dediğiniz zaman IPCC de dahil olmak üzere herkes evet, İngilizce Önder başından beri haklıymış. Aynen, kendin kontrollü toprağın yangın. ilacı. Evet, peki. Evet, tamam. Oldu. Teşekkürler. 2 hafta sonra yangından devam ediyoruz o zaman, Yani eğer başka bir şey hoşçakal. çıkmazsa. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.